byłego Związku Radzieckiego, a także wszystkim innym, w których Rosja próbuje prowadzić swoją politykę. Jesteśmy w Europie, Azji, a nawet w obydwu Amerykach i Afryce. Prawdopodobnie najlepsi eksperci i najlepsza muzyka. Zapraszam. Po prostu Wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. W sobotę między 16 a 17 oraz w serwisach streamingowych. Autopromocja. Na zegarach już godzina piąta, dziś jest piątek, 1 marca, 61 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 305 dni. Słońce wzejdzie już za godzinę i 21 minut, a zajdzie o 17.14. Imieniny obchodzą Albin, Antonia i Dawid. Najlepsze życzenia dla solenizantów od redakcji Trójki, a my budzimy dziś w składzie, realizująca Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry Państwu. Incubus i Wish You Were Here w programie trzecim Polskiego Radia, 7 minut po godzinie 5. Wczoraj portal Hindustan Times podał, że najbogatszy człowiek w Indiach, Mukesh Ambani, którego syn ożeni się w lipcu, rozpoczyna uroczystości ślubne od przyjęcia, którego celem jest nakarmienie ponad 50 tysięcy mieszkańców leżącego w zachodnim stanie Gujarat, miasta Yamangar. Główna gwiazda ślubnej imprezy to Rihanna. Narzeczeni spodziewają się także takich gości jak Bill Gates, Mark Zuckerberg, gwiazdy Bollywood, król Butanu, Ivanka Trump, czy były premier Szwecji Carl Bildt. Hindusi, niezależnie od stanu posiadania, wydają podobno prawdziwą fortunę na podobne imprezy. Branża szacowana jest nawet na 40 miliardów dolarów i wciąż rośnie. Presja na wystawne wesela dotyczy także każdej grupy społecznej i staje się problemem do tego stopnia, że kilka lat temu pojawił się projekt ustawy ograniczającej wydatki na ten cel. Jak to się ma do skromnego francuskiego toastu po ślubnej ceremonii? Zastaw się, a postaw się, to chyba mało powiedziane. Plato już teraz w Trójce. Panie w sukni, lila, róż, kruche serce dawno już na dwie części równe się złamało. Delikatnie włożyła je w pudełeczko lila beż. Może ktoś je zdoła złożyć w całość. Tam, za horyzontem gdzieś, jest miasto kulawych serc. Miłości nie znajdziesz, nie, pomiędzy domami. Tam, za horyzontem gdzieś, nie jeden szuka jej. W mieście kulawych serc, pomiędzy domami. Piękna spot numeru dwa, coraz większe usta ma. Co roku bardziej burgundowe. Może spod dziesiątki typ w burgundowych ustach tych swoją przyszłość zobaczy na nowo. Tam, za horyzontem gdzieś, jest miasto kulawych serc. Miłości nie znajdziesz, nie, pomiędzy domami. Tam, za horyzontem gdzieś, nie jeden szuka jej. W mieście kulawych serc, pomiędzy domami. Na tej ławce starszy pan, w każdy wieczór już od lat, swojej żonie opowiada głośno, że listonosz spóźnia się, a on wciąż pamięta dzień, jak odeszła w ciszy wczesną wiosną. Tam, za horyzontem gdzieś, jest miasto kulawych serc. Miłości nie znajdzie. Tam, za horyzontem gdzieś, nie jeden szuka jej. W mieście kulawych serc, pomiędzy domami. Your harbor so small, the ocean so wide, spin the world. she spins. Surrender to this wave that's rolling in. Homing fingers starting to dig. Raising expectations, lifting the lid. There's a show going down, going deeper within. I long to lose myself inside your skin. Bodies rotating from Venus through Mars. There's a war going on between my head and my heart. I wonder how they grew so far apart. I'm so shaken, about to explode. The myth of kissing princes as they turn into toads. There's a war going on between the sun and the moon. Before to terms, will be consumed. If I only knew how. Give me wings. Now I'm stuck on the ground. Receive this blood and bones. I'm homeward bound. See the statue growing wings. This cigarette virgin until he conceived. God is alive. Minut po godzinie 5 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W polskich górach zaczyna panować wiosna, dowodzi o tym choćby pobudka niedźwiedzi w Tatrzańskim Parku Narodowym. Anomalię potwierdza także IMGW, który przekazał, że według porównań danych średnia dobowa temperatura w 2024 roku wzrosła w lutym o 2 stopnie w stosunku do poprzedniego rekordu, który został zarejestrowany w 1966 roku. W Zakopanem mamy najmniej dni z pokrywą śnieżną w historii obserwacji. W lutym było zaledwie 8 dni z mierzalną pokrywą śnieżną, a do tej pory ten rekord należał do lutego z 1951 roku, gdy zanotowano 13 takich dni. Niezależnie od tego, kalendarzowa zima jeszcze się nie skończyła, jeszcze mamy 18 dni, a w górnych partiach gór wciąż leży śnieg. Przewodnicy górscy ostrzegają, że zagrożenie lawinowe jest całkowicie realne. Tak więc wszystkim wybierającym się w góry życzymy tyle samo wejść i zejść, no i szczęścia przede wszystkim. Get lucky! Daft Punk już teraz w Trójce. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning?

nowo stać. Życzymy sobie i wam, by nas było stać. Na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie piątej. Męskie granie orkiestra w Trójce. Francuzi mogli kupić wczoraj w kioskach gazetę La Bougie du Saper. To ciekawostka, bo ta gazeta wychodzi dopiero po raz 12 od 1980 roku. To jedyna na świecie gazeta, która jest wydawana wyłącznie 29 lutego, czyli w lata przestępne raz na 4 lata. La Bougie du Saper to pismo satyryczne stworzone przez kilku przyjaciół i bardzo zabawnie wygląda tworzenie tej gazety, ponieważ spotykamy się w barze i przy drinku omawiamy pomysły. Świetnie się bawimy, a jeśli czytelnik też to robi, to jest dla nas wisienka na torcie. Tak powiedział w rozmowie z BBC redaktor naczelny tytułu. Gazeta ukazała się w nakładzie 200 tysięcy egzemplarzy, a głównym artykułem tego numeru był materiał poświęcony sztucznej inteligencji. Dział sportowy natomiast zaproponował stworzenie nagrody Winstona Churchilla. To wyróżnienie miałoby pojawić się dla pierwszej osoby, która zostanie wyeliminowana z tegorocznych Igrzysk Olimpijskich we Francji.

stabilnych. Ten czas ma wpływ na ich rozwój, na rozwój psychologiczny, fizyczny i poznawczy. Badanie wykazało, że dzieci, które używały urządzeń mobilnych częściej, miały o 6 razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów psychologicznych i o 3 razy większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów fizycznych w porównaniu z grupą dzieci korzystających z urządzeń elektronicznych tylko do godziny dziennie. Na szczęście zaraz wiosna i miejmy nadzieję, że urządzenia mobilne pójdą w zapomnienie na rzecz ruchu na świeżym powietrzu. Lead Me On i Fletcher na 20 minut przed 6:00, już teraz w Trójce. I was born to love you. You were born wild and free. I was made to find you. But your heart is constantly running, just never toward me. So why don't you just lead me on? 'Cause something is better than nothing at all. Yeah, I want you to lead me on. 'Cause something is better than nothing. Something is something is better than nothing at all. It's hard to tame wild horses. It's hard to stay sound asleep. The thought of you is torture. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Maszynka do świerkania. Czesław śpiewa. Czesław Mozil ponownie wyruszył w trasę koncertową. Artysta z trasą solo odwiedza wiele polskich i zagranicznych miejscowości. Gra kameralne koncerty, które łączy ze stand-upem. Podczas nich można usłyszeć najbardziej znane utwory wykonawcy, a także repertuar z ostatnich dokonań, no i błyskotliwe puenty na temat rzeczywistości, która nas otacza. Aktualnie Czesław przebywa na Wyspach Brytyjskich. Dziś będzie można go usłyszeć w Manchesterze, jutro w Milton Keynes, a 3 marca zagra w Cambridge. A my zagramy już teraz We Build This City. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo, listen to the radio. Don't you remember? Saturday and I'm seeing that bumper to bumper traffic. Don't you remember? It's your favorite radio station in your favorite radio city, the city by the bay, the city that rocks, the city that never sleeps. latach postanowił wydać własny solowy krążek. Bartek Królik to artysta, który jest autorem sukcesu wielu gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jak zdradza w mediach, kariera solowa po 40 wcale nie jest taka trudna, bo artysta im starszy, tym lepszy. Niedawno pojawiły się także informacje, że Bartek wystąpi w Bielsku Białej na festiwalu Cavantina Guitar Festival. Będzie to kilkudniowe wydarzenie, podczas którego wystąpi 50 artystów i 30 koncertów na trzech scenach. Zaplanowano między innymi wiele wydarzeń pomiędzy 15 a 19 maja w Cavantina Hall w Bielsku Białej. Losy polskich towarów eksportowych do Japonii to natomiast już za chwilę w porze na trójkę. To między innymi Misiu Szatek czy Kochany w kraju kwitnącej wiśni Fryderyk Chopin. Próby podboju dalekowschodniego rynku to niełatwa sprawa. O tym dowiemy się z materiału Pawła Turskiego. Będzie także o tym, jak miłość wygląda w Japonii. Będą też rozmowy z ciekawymi ludźmi. To także już za chwilę w porze na trójkę, na którą to zapraszam w imieniu Radosława Nałęcza. A my już życzymy Państwu miłego weekendu, spokojnego wypoczynku. Realizująca Ewa Wichrowska, prowadzący Rafał Wodziński. Dziękujemy i do usłyszenia. It's alright. Tu program Trzeci Polskiego Radia.